सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा, ढूंढू मैं तुम्हें कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।

इमोशन जागे रे मन मा, इमोशन जागे मन मा। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी तो याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन मैं क्या छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। ओ कभी जो बाद पर से मैं देखूँ तुझे आगे, हर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है,

सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तेरा मुकाम गमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद बिहार चन्ना फिजाओं के इश्क सवार हो आसमां को भी जमीन से इतनी मोहब्बत हो वफा फैली हो जमीन पे चाहतों की सोबत हो झील के पानी में इश्क ही बहता हो इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता सुबह का चैन मेरा शाम का सुकून है प्यार तेरा प्यार नहीं मेरा जुनून है दर्द तुझे हो अगर आँख मेरी रोती है जुदा हो के मर जाएंगे हमें मालूम है खुदा भी जब खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले जो सदाएं हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता की कर दी है तू हाँ तू yes I'm talking to you झूठा मैनू प्यार जता के मतलब पूरा कर दी है तू हाँ तू रख सोनी है जवानी नु संभाल के साडी नजर वे तेरी होर चाल ते भावे बन ले तू तेज देखी होना एक फेस जे तू बेके पुछतावेगी गाने में तेरा दे गावेगी नहीं तो मेरे पीछे आवेगी ला ला ला ला ला ला तेरा दिखावेगी, कली बेके पछतावेगी। तू पाए कदर तेरे लायके की कर दी हाँ मैं, हाँ मैं सब न लड़ती मैं। मेरे पीछे दुनिया सारी पर एक तेरे ते सिमर दी मैं, हाँ मैं yeah। पर रखी ना तू कोई खुश फहमी, जदू वेखेगा तू मैनू विच ग्रैमी, फिर मेरे नाल खिची फोटो अपने फ्रेंडा नू तू कढ़ के वखावेगा, गाने मेरे ही तू लावेगा। ला ला ला ला ला ला, जदों गड्डी तू चलावेगा। ला ला ला ला ला ला, गाने मेरे ही तू गावेगा। ला ला ला ला ला ला, जदों गड्डी तू चलावेगा। ला ला ला ला ला ला, तेरे प्यार दी इक मैनू लोड़ सी, बाकी होर किस चीज दी ना थोड़ सी। वी तू कदर ना पाए मेरे प्यार दी, क्योंकि दिल विच तेरे कोई छोर सी। मेरे उत्ते बस कर दी तू डाउट सी, हर वेले नाले कर दी तू शाउट सी। कदी मेरी कोलो पुछ मेरी मर्जी, क्योंकि यू इट वाज ऑल अबाउट सी। जिन्ना कोनिया दे पिछे तू फिरना है, ओ सारिया मेरी फैन। जो कुछ जाके उन्हां नू तू कहना है, ओ आके मैनू कहन। हुण मैनू कोई परवाह नहीं, तेरी मेरी एक होनी राह नहीं। करनी मैं तेरे ना सलाह नहीं, फिर किवें तू मनावेगा, गाने मेरे ही तू गावेगा। ला ला ला ला ला ला, जदों गड्डी तू चलावेगा। ला ला ला ला ला ला, गाने मेरे ही तू गावेगा। ला ला ला ला ला ला, जदों गड्डी तू चलावेगा। So much of fun shooting this one for you guys. I hope you guys enjoyed. And if you enjoyed the video, please like the video, share the video, and comment on the video. Comment yes, on the video now. And don't forget to subscribe to Desi Music Factory channel. And subscribe to Desi Music Factory. Yes, now. Do not forget. Thank you so much, guys, for watching. Love you guys. Mwah. जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालो तेज कमल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे, चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले कर के बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तलक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। पहले चलूं मैं रुकूं मैं तेरे शाये पे जमीन

राज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिश्ता दिल का है हफ्तों से कितने उसने ना बात की मुझको पता भी नहीं किस बात की नाराजगी चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिश्ता दिल का है है। लोग हैं पागल क्या समझे जो तेरा मेरा रिश्ता है तुझको भी तो है ना मोहब्बत फिर क्यों दूरी रखता है ना शब में ना सुबह में ना शाम ढले वो मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिश्ता दिल का है तेरे नाल नाल नी एक्साइट करदा घर जाके सुन लियो कल बचदाना तू